بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن إمام العارفين وقد الصديقين وابن فيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، sama borom subhanahu wa ta'ala kon bin muné siratal ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin muné ihdina yalla nga gindi ñu sirata yoonu yaatu te leer jub al mustaqim bu ci woral ba sirata yoonu alladina gaay nga xamantene an'amta xewale nga 'alayhim ci sen ci ñoom wala ghayril maghdubi yalla bul ñu boole ci ñi ya xair yalla bul ñu boole ci nga xam al maghdubi meref na alayhim ci ñom waral leen wala dalina du ciagne way sanku ña gisoon nañu ba surata ladina an'amta alayhim manam yoonu gaay nga xamantene sama borom subhanahu manam yow suñu borom subhanahu wa ta'ala da nga leen xiwule ñoñu waxon nañu lenn ci ñooñu ñoy lan té ñooñu tamit ay groupe yu bari lañ comme ni nga xamne non lañu gissé mais dal ñom ñep mën nañu dajalo fenn moy dé sama borom subhanahu manam ñoy ñoy yenenti alim sattu sallam siddiqina yi lañ ak shuhada yi moy martyr yi ak salihina yi moy nit ñu sell ñi mën nañ leena dajalé tamit ci benen cadre moy dañuy gëm yalla gu sel di jufte yalla di tax manam di selal sen yene ba para tamit di wut xam xam bu len jariñ bo xamantene dañ koy jamo sen borom subhanahu wa ta'ala ba para di jëf ju sel lol tamit moy ñu benen ñaari groupe yi nga xam len li nga xamantene mënef na len ko bolé comme liñ wax tamit dakonté wul ak xéewal gogou am manam ñu am xéewal ci walu aduna waye xewul gogou nonou buñ ko amé ci walu aduna tamit da len di jappalé bu ko défé ñu baña sanku alakhirah wala ñu baña alku baña top yoon wo xamanténi baaxul bu boba bok nañ ci ñi yalla xewulé amma sudul loolu rek comme ni nga xamné non lañ ko xam su fekkenté né joom mëna waxon nañ ko tamit moy ni'ma ak na'ma du ben da mëna waxon nañ ko parce que bu fekkenté né ni'ma la moy xewul yi na'ma moy bu ko alquran tuddé moy xewul waye da len di jey moy da len di jey kon mu legui nak alayhim bi wax gi ko sama borom xana tax ne da lu xewale ci sen kaw manam han manam def manam moy wanani def ko sembeurtal ci yeen ñom comme li alquran def wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah moy suñu borom xana wa sala moy ki nga xamanteni mom moy matale mo sembeurtal matale ci sen kaw ni'amahu ay xewale zahiratan fi feñ wa batinah ak yeenub wa yi nga xamanteni ñom ñoy yi feñi moy yoy amna yo xamanteni ñepp ko bok am yo xamanteni ñeen rek ko ñoko am li nga xamanteni mom la ñepp bok moy lu demé nek dañuy noy manam li ëpp ci nit ñi ñoko bok manam la bëgg wax mu ñepp ñepp ndax li ëpp ci nit ñi moy dañuy noy am nañu ndox yalla tagatal na leen suuf ci ñu mën ci dox yalla tagatal asaman ci yalla tagat jant beek wër wi yalla tagatal na gantax gi yalla tagat jur gi ak yu mel nonu lool mu ñepp ko bok yalla may na leen ay ciir tamit may leen ay loxo mu may leen ay tank mu may leen ay nop mu may leen ay beut mu may leen lamine et cetera ak yu mel nonu yoy moy li nga xamantene li upp ci nit ñi ñom ñoko bok donte amna yenn yo xamne leg leg amna ño xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala dina leen natto dindil leen yenn ci yoy non amna tamit lo xamantene lu upp ci nit ñi tamit ñoko bok moy lu defé nek beuri wul nit ño xamantene dañuy dé ndax xif en général xif mom ñi ci dé souvent mbugal la mbugal la lu ci upp ci ku dé fekk da nga xif mo la ray loolu mom da fekk ni mbugal borom bi la subhanahu wa ta'ala loolu en général nit ñi duñ dé ndax xif dinañ sonu dinañu xif lool famine am ndool ñu nan ndool amna hein ak yu mel non mais dem bu dé ndax xif gi koku ñaara mbugal borom bi la subhanahu wa ta'ala wala bok yalla da koy natto len ci nitam ñi nga xamne ñoom ñu gëna bëgg wa mais wa yoy yu mel non niki tamit nan mar ndox ak yeneen yi nga xamanteni dañoo indispensable yoy muy xewul borom bi subhanahu wa ta'ala mu koy sembeutal ci jammami su han lolu manam di wacce taw di len gantax gi di sax nga xamantene ak yeneen manam yo xamantene dal suñu borom subhanahu wa ta'ala non la len defal leneen li tamit moy seen yaram yi nimu ko defare may len ay yax yuy tey seen yaram yi may len manam may len dal leg leg may lu ci upp ci nit ñi mu may len wër gu yaram donte leg leg ñu daanu febar ak yu mel non yoyu manam day wone xewul gu mag gi nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala matale ci mbolem binde fami subhanahu wa ta'ala amma ko bare kenn ku ci nek mo yor sa wërseuk fum koy mëna jaarale nak koku nak mom do ko ko wax mom xamna fim koy jaarale amma nak wa mais xew wërseuk ñom ñep suñu borom subhanahu wa ta'ala wajal na leen seen wërseuk donte yamale wu leen bu fekenteene yoyu lu upp ci yoyu moy xewal yi nga xamantene xewal yu manam yu matale la nga xamantene da naka ñepp ñoko bok moy yu zahiri mu am yu batini moy ngeum yalla ak ragal yalla top yalla bëgg yalla bañ ay nonam bëgg yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ak yenen tibi alayhi wasallam nit ñu bax bëgg lu bax bañ lu bon di wëru ci yalla subhanahu wa ta'ala diko yaakar diko rag di tit ci ay mbugalam di bagn meram di bagn ak rebbam di manam diko ragal itam mu yeksi di beug manam di baña top aduna ba tax do jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala ak yu mel non manam yoyu ha di def lim la digal di bayyi mu la téré ak yoy ñuy xewul al-akhirah yoy xewul xewulu batini la yoy dañu neub yoy bari wul ño xamantene manam lu upp ci nit ñi da fay mëna feñ parfois day feñ ci ciir yi mais yalla da ko neub yoy nak ku yalla namul ci yow yu du lako dox yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena yalla dana jox aduna kumu bëgg ak kumu bëggul kumu bëgg ak kumu bëggul yalla nako jox aduna loolu du mi qiyas mom du po du fuñu natte mbir yi mais al-akhirah wala diine mu ne kumu bëgg rek la koy jox kumu bëgg kessé la koy jox du ko jox keneen wa yalla nañu yalla boole ci ñooñu wa khantu sallallahu alaihi wasallam donc ñooñu kon fi ñu ñaan kon yalla boole ñu ci ñi nga xamantene ñoom dafa sembeurteul ci ñoom xewoli aduna xewolu zahiri ak yu batini wa kon lool moy siratal ladina an'amta alayhim mu ne ghayr bokul ghayr ghayru ci arab wala ci alquran dana lambo am ñetti bat ñett parce que fi d'abord li nga xamne mom mom ñeuk matal wax fi moy badal la manam badal moy ci badal la ci alladina manam yoonu gaay yi nga xamne da yalla da leena xewale mu melni dafa melni day la gëna leral lolu moy lan mu ne bokul ak ñi nga xamantene da nga leena dañ leena mère ak ñi nga xamantene dañu sanku manam ghayr kon fofu badal la mu ñu mel tay bu mané gisna modu sarak manam sarak bi day leral anakan muy modu han explicatif voilà explicatif lool moy badal fi comme siratal ladhina an'amta alayhim nimu leralé siratal mustaqim nimu nekké badalo fi ghayr badal la ci alladhina an'amta alayhim wa wala donte amna ñu wax ne badal la ci damir bi nek ci alayhim manam damir moy pronom personnel bi moy ci ñom manam ñi nga xamne xewale nga leen ñom wala mu ne ci ñoo wala mais li gëna leung nga xamne mom la upp ci borom rahmatullahi alayhi duñ wax moy badal la ci alladhina bi wa legi nak ghayr da fay yanu ñetti manam da fa am manal mughayara comme d'ailleurs baab bi lu ko tek moy wouté moy distinction voilà le fait que mu am différence li ak lé comme buñ né as-sukun ghayr al-haraka moy dal ak yëngatu du ben deng voilà comme buñ né al faqru ghayra al ghina wa pauvreté ak richesse duñu ben voilà comme yu mel non légui bu boba ghayr té lolu bo xolé ci alcorane comme bim non rabbana akhrijna minha na'mala amalan ghayra amalan salihan ghayra alladhi kunna na'mal ñaan yalla suñu borom xono wa taala yalla gennignu ci safara moy ñu nek bi safara yalla ci yalla musal dañ nan yalla gennignu fi safara bi bu ko defé na'mala dañu jëf salihan jëf ju sel jëf ju yiw ghayra alladhi gis nga bu wuté voilà jëf ju sel gogou moy lan moy lo xamné dafa wuté li nga xamantene mom lañ nekkon di def kun alladhi kunna na'mal ghayra tamit day ñew di teki mana la manam dede bokku la ni te bo xolé ñaar yoy yep ñaar sens yoy ñi ngi ci ay bi te kon moy comme fim nan famanatturra ghayra baghin wala adil fala isma alayhi famane tour rek kep ko xamantene daga lor manam alcorane dafa tere med tere dere tere yap mbam fu ak yu mel non dal na famane tour rek kep ko xamne nak daga lor nek ci ka ci necessité majeure nga xamantene boko lekul ragal nga ne buñ deme ba ci karam touti rek daga de han mune famane tour rek lor mune way nak ghayra baghin waxuñu gis nga la bob manam bokku la waxuñu ki nga xamne mom be eppal wala aabin bi tiagne ki nga xamne day delu ci mbir mi koku fala isma alayhi amul bakkar manam ken mo amul bakkar kon mu melni lol jumlatu ta'ala man famani turra fala isma alayhi kep ko xamantene da nga nek ci cadre force majeure necessité yoy non amulo bakkar mune way nak ghayra baghin bokku la ki nga xamantene manam waxuñu ki nga xamantene mom day lek bu bir bi fess manam ne amul choix rek tax muy lek bu bir bi fess koku waxuñu ko wala adin du tiagne ki nga xamne da koy baamu diko defat ki koy baamu koku tam du waxuñu ko manam ko xamantene day lek legui ni e suba mu demat lekkat ko ginnaw suba mu delu ci watti lolu tamit waxuñu ko parce que ñooñu nak mom am nañ bakkar mais ñu dul ñi mais bu dé ci nécessité bi rek la yoyu amo bakkar légui kon xeyra day yoon mana bobu xeyru day yoonu benen mana bu tekki ci arab illa bamu dess comme fi alcorane nan fa ma wajadna fiha ghayra bayt min al muslimin wa moy biñu alax yerente yalla lu ala nabina ala sallam wanam njabotam manam wa peuple voilà peuple yerente yalla lu alayhi salatu wassalam alquran kama wajadna fekkuñu dajuñu fa ghayra bayt ludul ben keur kesse min al muslimin ci ñu jul ci ñu julit ni ben keur julit kesse lañ fa fek manam fekkuñu fa ludul ben keur wala ci peuple bi yepp ben keur rek ñoo fa nekkon julit wala kon ghayro day teki manam day teki lool bo xolé ñaari sansu jekki manam yanu biko baat bi yanu dafa feñ wa dafa feñ legi kon yoon ghayr kon manam bokut ak wala bok kon alquran fi mu ngi ne manam julli ñu ñom bu ñu ñaan dañ nan yalla bul ñu boole ci ñooñu wala wala bok yalla ñaan nañ la nga gindiñu han waaye bu mu ñe mom bokku ñu ci manam ñi nga xamantene ñom al maghdubu merefna alayhim waral le bul ñu boole ci ñooñu al maghdubu maf'ul la ci al ghadab maghdubu maf'ul la ci ghadab maf'ul manam luñu def la ci ak mer al ghadab moy mer moy lan a mer ci ciosanu arab al ghadab mi ngi joge ci al shiddatu lay tek ak tartar moy ko xamantene dañ nan ghadib manam ghadib dafa mer da koy mer la manam shadidul khuluq la moy ko xamantene dafa tar jikko jikko ji dafa ñaaw manam ko xamantene dafa tar ay fonctionnement nimuy doxal dafa tar ko comme dañ nan da tang bak wala da wala da tang diine lol moy shadid lol moy khatib ku mer voilà deng nga lol motax al ghadub dañ koy wax suñuy wax jaan bo xamantene day loré dañ koy wax al ghadub ci arab niki nonu dañ koy wax tamit naga go xamné day ñëkkal kanam yi naga moy gëlem gu jigen gëlem gu jigen go xamantene day ñëkkal kanam yi ñëkk moy da koy day ñangal dal wa day fas kanam wala koku nonu dañ koy wax al ghadub wa dañu amna xéer wu ñu wax al ghadabat bobu ci all ba lay ne ci montagne moy yoy nga xamne dañu jek di daanu moy volcan yu bu ci wa voilà yoy rek dañ koy wax wa manam voilà kon dal ci gatal bat bi ci tartar la joge ci tartaru jikko legi ci nit nak buñ waxe ni ghadiba merna jikko mu nek en tant que mu nek jikko melo fe juf lolou mer go wu ki la manam moy ak li yeungatu la manam lu yeungal nit lu yeungatu ci xolu nit la lo xamantene daf koy pousser ci muy bëgg di duma mba muy gañé lolou moy al ghadab ti lolou ben wa da yeungatu ci xol wa mi ci upp nak ci sheytaan lay jogé comme li yenen ci bi wax sallalahu alayhi wasallam wa na al munna ghadab al ghadab min ash-shaytan jamratu jamra la manam moy xal la bo xamantene sheytaane da ko jël sanni ko ci xol mune lolou motax bo gisé ku mer ngay gis beudi di xonku wa mune na nga japp motax mune bo mere jappul bo jappo mune motax mune bu la fexé ga taxaw bu la fekke nga taxaw togal bu fekke nga tok teudul ngola nga japp tamit nga japp bo jappo da koy fay lolu motax xal même ñu dul julit sax buñu méré ñu gis ñu dem sangu ji buñu delu ci mer ma lay gif parce que mer mo lol mo bokku na tamit ci secret yi yalla def ci ndox motax ay jappu sangu farata yoyep ñukoy defé ak ndox parce que lolu bokku na ci secret motax ndox mer mom manam lolou mo koy waral comme ni nga xam non lañ ko manam sheytaane mo koy jël def ko sanni ko ci xolu doomu adama lu ci upp leg nak tamit mer dina dik fek dafa war moy mer nit ko xamantene day mer parce que daño yak diine ji wala ñu togn yalla wala yenen taam bi sallalahu alayhi wasallam wala nit ñu bax ni koku mom daño wara mer wa fofu dañu wara mer mais mer gogou tekkiwul di yuxu di saga di tebuka dal tekkiwul lolu wa limi tekki rek moy nga réagir réaction bo xamantene dañuy gis ne yow contano ci parce que mer contraire bi moy arreda ngeureum moy contane lolu moy contraire mer legui comme melo bobu motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam danger bi mu xam motax waji bu ñewé ne ko dama bëgg nga denk mu aw sini mu ne ko la tax dab wax bul mer parce que lor yu bari ci mer lay joggé mer lor yu bari ci mer lay joggé comme ni nga xamantene kenn ci salaf yi doon nako wax rahmalahu dama faté kan la ci ñom mu ne xol na jikko yépp gis na ni ci ñett la né jikko yu bon yep xamna ni ci ñett la nek te mer da ci boole mer la ak suma jumul ak ak top ba neexu bakkan moy ñaaral bi ñettel bi suma jël duumul iñan la muy ñett yoyu nga xamantene ñom manam top na jikko yu bon yépp mais gis na ni yoyu fofu fofu moy ciosan bi yépp ñett yoyu wa lolu tamit ci ngay ci motax muñ am solo ci diini ji lotax ngay gis muñal ci alquran mu bari ci wasbir ala ma yaquluna wasbir li hukmi rabbika wasbir wasbir wa was muñal parce que mer la taxdab motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ko ñetti yoon waji la taxdab wala wa iyyaka iyyaka alkhitab fa innahu nakala ko tax ila sharra da'a nakala ko tax wa minhu jalubu suma djumul lol la bul mer bayil mer bul mer parce que mer mom lor rek lay indi musiba lay indi dundi lene lol motax nit ki lu ci upp su mere te lu meuna contrôler meram da ngay gis après day day def yu doy wat yo xamne après da koy rutu lo xamne après da koy rutu souvent motax lu ci upp yi nga xamantene sheytane fa lay jaar ngir yak ay digeunte lu ci upp ci mer lay jaar légui nak après bu ko défé nit ñi nak wax ba ñu def lo xamantene après dootu ñu mëna manam sen relation dootu mëna yewenati dootu mëna baxat yoy yep motax bok na ci jikko yi nga xamantene mo gëna jara combat légui su fekkentene nak dañ ni man légui bu mo bëggé combattre mer ana nan lay def su bëggé combattre mer parce que yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu né waji bul mer sik nekul ci né waxuko né ko parce que mer ci wato ñu fi Allah manam mok nelaw ñoyam gëmëntu mok xif ak yoy ñoyam manam day nekk yo xamné def ko yow voilà manam du yow ya koy def mais day imposé wu voilà day imposé donc ko ko day imposé wu légui kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu ne ko bul mer tekki wul waxuko ne ko manam djublu wul ci ne ko grawul togal bu lu jara mer bu ñewé bul mer mais lim ko wax manam moy fexel nga def lo xamantene day tax ba bu heureu mer joté nga mëna contrôler wu lool la té loolu nak moy comme li yéneenti bi wax sallallahu alayhi wasallam innamal hilmu bitakhallum lewet ci effort lay amé ci muñ lay amé premier jour bi ngay ñëk muñ day melni xal lañ jël tek ko ci sa digënté xol bi ak pour bi mu fay bax baxé mais bo xalaté ni fay gi nekk ci muñ ak fay gi nekk ci ñu togn nga balé fay gu ruy gogu nga xamanteni sa borom subhanahu wa ta'ala da ko dencal ñooñu boko xalaté ba paré xalaat né yow ni nga méré ni est ce que du yalla nono lay méré ci yow nga xalaat né yow ki daf la togn bu fekkenté né baloko xana bugulo yow tamit yow togn yi ngay togn yalla bal lako ak yu mel nonu soko dé xalat nga conscient ngay téwlu lolu juste avant mer gi di yexti di la dominer bu boba di nga mëna muñ premier moment bi nak day metti mais effort la dang koy jang ba man ko du leneen mais nak bokku na ci yi dimbali nit di bari loy ci kar di tuddu yalla parce que so bari loy tuddu yalla sa xol day mu ci dal té sa xol su dalé lu koy yëngël du gaawa yomb té comme lu koy yëngël nak du yomb bu wowa réflexion bobu nonu mala wax légui ni day daal di mëna gaaw day mëna activer bo dominer mer bi bala mo yex mais su fekkenté da nga bayyi ba mer bi yex lool dootu mëna contrôler té sa bop wa lool dootu mëna contrôler té sa bop donc lool tamit benen mbir la mo xamanteni day dimbali nit moy dal comme li yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum xana bëggol li yalla jéggal le wa ni nga xamanteni nonu yow benen bi moy nga japp ni ki sa moromu jam la dafa matal parce que mer tout temps ci nit ñi souvent lay joggé moy nga japp ni sa moromu jam la dafa matal benen bi moy bu fekkonté ni yalla ni yow bo ki ni mu doxale ak yow wala yu mel non motax yow nga bëgg mer bëgg yak mbir yi bëgg door buntu bi mu tat nga bëgg mbëk télé bi djel xeer sanni ko ci ordinateur bi top lampi wéccato wala nga door ko mu daanu di net ha wéccato mais imagine su fekkonté né yalla non lay réagir rek nit ñi lolu motax lay akhidun la nago law yu akhidul nasab ma kasabu ma taraka ala zahriha min dabba kon du fi baye dara luy dukk ci kaw suuf wa donc lolu ben mbir la ci mer mais fi ni mer bi ni ki ni mer ak ki mere moy yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mom motax ñuy wax fi xamuma kenn ci boroxom fami ko askan la mer bi kenen ku dul yalla donc mer bi manam suñu borom subhanahu wa ta'ala la mu nek sifat mom melo bo xamantene sifat zatiya la manam melo la bo xamne melo jëmum ji la bok wo xamantene li nga xamne loolu lañ ko mëna tekke parce que su fekkentene ci ñun moy yëngatu xol yëngatu dérat wala xol bi poussé ci nit ci muy duma wala muy bëgg duma waati wala muy bëgg def manam gaaja wala mu koy bëgg def suñu borom subhanahu wa ta'ala mënu ñu ko melalé non parce que buñu tuddé yëngatu xol wala yëngatu dérat koku duñ ko tuddé suñu borom subhanahu wa ta'ala loolu tax nak object ki bi rek lañuy tuddu manam définition bi motax dañ ci dindi melo parti bobu kok ci nekul ci ne dañ ci dindi parti bobu legi ñu tekke ko lan moy iradatu intiqam moy nam bi yalla nam mbugal nit volonté bi mu am ci mbugal nit wala mbugal kenn ci jamm subhanahu wa ta'ala lolu moy ak meram ci kok legi parce que legi bu boba comme irada nam ci bopam kon yoyu melo bobu dafa jugge ci nam contrairement ak parce que fi lolou lu important la inshallah nak dinañ ko gëna yaatal bu ñëkke ci masala yi mais li tax ñu dindi parti bu ñëk bi koku leer na parce que kon dañuy saxal ne borom bi dafa am xol kon dañuy saxal ne borom bi da am ay dérèt té lolou subhanallah lolou xam nga ni ab yéféru mo koy wax yalla nañu yalla sam donc mënu ñu jël baatu xadab tekke ko mer tekke ko ni ñu manam ci luñu doyal mo buñ doyal dedet manam bi sik neeku ci na do lol kon buñ ko liñ mëna def moy wax ne mer yalla day mer xamuñu numu mer xamuñu lan moy mer ci mom xamuñu luy mer budé ñun